Al llarg del 2013, molts compactes, molts nous treballs discogràfics ens han quedat desapareguts, ens han quedat sense escoltar. Avui intentem fer-ne un resum d'alguns d'ells. Com per exemple aquest disc de la Amber Jo One. Això és el Club del Country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat, amb Rafael Corbí. Presentem una vocalista que és la que està sorprenent i agafant doncs d'una bona tirada al mercat europeu de la música country amb aquesta, com defineix ella mateixa, sisena generació d'intèrprets de country and western, més aproximats també al country pop i al country rock. Ella és Amber Jo One, va néixer a Holanda, d'on és la nova sensació, el 26 de juliol del 1995, i a la recent entrega de premis de l'associació holandesa va tenir molt i molt d'èxit. Ella ens ha presentat aquest 2013 el seu àlbum de debut, que es diu Breathless, amb un parell de cançons, com aquest Sister Sister o aquest Wreck My Heart, que també escoltem. If you don't mind, just turn out the light. I wanna feel anything but lonely tonight. So wreck my heart, tear me down, mess me up, make me come around. Tell me lies in the dark. Come on, baby, wreck my heart. I've been holding out, try to be strong. Now I think it's time that I move. Tornado to blow on through, leave him nothing to come back to. So wreck my heart, tear me down, mess me up, make me come undone. Tell me lies in the dark. Come on, baby, wreck my heart. Yeah. Nou valor de la música country actual europea, aquesta holandesa coneguda amb el nom de Amber Jo Ann, que us hem presentat amb el programa d'avui també a través del nostre club del country, a Ràdio Estel i a Ràdio Principat. Prepareu-vos a escoltar novetats, tot i que algunes vegades les novetats ens envien enrere amb el temps, i és el cas d'aquest proper disc que també ha estat editat, reeditat diria jo, i digitalitzat el 2013. Es tracta del Prison of Offender, un disc que ha publicat originalment el 1997 com a primer disc en solitari del cantant anglès Archie Brown. L'Archie formava part d'una banda des de l'any 1976, una banda que es va fundar l'any anterior a Newcastle per en Pat Rafferty i en Tony Wadsworth. La banda és el d'acompanyament d'aquesta formació, són els Young Bucks, i van participar en aquest primer àlbum en solitari. Durant molts anys van estar junts i a l'estiu del 97 es va editar aquest primer àlbum en solitari. En Jim Hornsby, un gran guitarrista de música country, a més de Paul Smith, formaven part d'aquesta formació. Lion Thompson i en Jeff Lincoln també el van acompanyar, així com en Rob Walker. D'aquest disc escoltarem un parell de cançons, The Killer, Archie Brown and the Young Bucks. How can you live with a hurting deep inside? How can you carry on every day? Can't you see that he's picking away at a rope that's fraying? Can't you see it's gonna break one day? He's taking away at your confidence with every word, making out it's you to blame. Spending his time with a woman every night, and all you do is just beg, begging him to stay. And you see that he's slowly killing you, with every night that passes, he's killing you. Don't you know that if you don't do something, or do you think if you try to leave him that you'll kill him too? Just that he's weaker, can't decide whether he should stay or go. And all the time he's springing along, a heart that's breaking, maybe someone should let him know. You're carrying on pretending there's nothing wrong, you're keeping it up for your children's sake. But I can see that you're faking it and you can't go. And it's time to make the break. Can't you see that he's slowly killing you? With every night that passes, he's killing you. Don't you know that if you don't do something soon? Or do you think if you try to leave him that you'll kill him too? It can't get no worse. Del 1997 fins avui en dia i la música continua sonant exactament igual. No ho dic perquè sigui la mateixa música d'un disc a l'altre, d'una edició a l'altra, de la llarga durada fins al compacte i edició digital, sinó que senzillament la música sona actual. És un disc que es podia fer realitzat ara mateix. La música d'Archie Brown en el seu moment era excepcional i continua sent ara mateix. Amb The Young Bucks, que l'acompanyaven en temes com aquest There's a Hole in It, de l'àlbum Prison Offender, original del 1997. could have walked away. She could have had her say. She could have laughed at me. Still I would repair. She could have danced all night with a stranger right in front of me. But she kissed me like salami. She put a hole in her, the center of my heart. She stood so close, she could not miss. She put a hole in her, like a bullet straight through it. Excepcional, la música d'Archie Brown and the Young Bucks. D'ells passarem amb un altre d'aquests àlbums, Missed in Action, Desapareguts en combat, com si diguéssim, del 2013, i que en el seu moment ens van passar de llarg a través del nostre programa. Avui escoltarem un àlbum d'Americana, també un parell de cançons de la cantant de Kentucky, anomenada Ashley Lynn, concretament l'àlbum A Million Stars, que és el seu quart àlbum d'estudi amb el seu propi segell discogràfic Horn Perm Records, produït per Chris Funk, el seu col·laborador musical de sempre i amic des de molt de temps. D'ella us podem dir que és americana amb el seu pur estat i que, a més, ens porta, com sempre, històries no només d'Americana Music, sinó de la història americana, de les experiències americanes. Amb aquest àlbum en concret, ella es dedica a interpretar-nos i acostar-nos a les històries de dones a la història americana, concretament gent com, per exemple, podrien ser aquella tan famosa Calamity Jane. Escoltem a Ashley Flynn en diverses cançons, un parell d'aquest disc, d'aquest 2013 passat. The Devil Called Your Name. Lonely night. De la història i de les pioneres de la història americana ens arriba aquest disc, sinó també en persones més properes a l'actualitat, com una de les seves amigues, Nancy Burgess, una advocada federal americana que va ser assassinada i amiga seva. Un assassinat que, per exemple, encara no ha estat arreglat, no ha estat esbrinat de com va succeir. És una persona molt involucrada i ho demostra amb aquest disc, és la importància de tot el que tens a darrere teu per comprendre cap on vas. Aquestes dones pioneres que moltes vegades han passat de llarg i només ens ha quedat la imatge, com dèiem abans, de la Calamity Jane gràcies a pel·lícules, etc, etc. És un disc molt recomanable, que ens sap greu no haver-lo ofert en el seu moment, però que mai és tard quan la bona música sona. És Ashley Lynn, juntament amb alguns dels intèrprets més coneguts o més importants de l'àrea de Portland, com en Chris Funk mateix, en Jenny Conley Drissos, Nate Carey, John Moen, Annalisa Tomfeld o els Stolen Sweets Cantant Singers, a més també d'altres personatges com en Todd Snyder, que participa amb l'enregistrament d'aquest disc. Acabem d'escoltar la cançó de l'àlbum A Million Stars i seguirem amb la companyia d'aquesta fantàstica intèrpret amb una segona cançó també recordant aquest àlbum que em va caure a l'oblit el 2013. Dirty Hands and Dirty Feet és Ashley Lynn. Dirty hands and dirty feet. bloody harlot, she did say. Come open manage to your union, let the bells of freedom ring, let the bells of freedom ring. We got the finest whiskey, our corn grows sweeter, it seems to me. Gonna drink my favorite bourbon, let the Cumberland wash over me. Down yonder in Butcher Hollow, cold as far as the eye can see. Down yonder in Butcher Hollow, Dirty Hands and Dirty Feet, Ashley Flynn. No sé quin costum m'ha agafat sempre, i ja em va passar en un anterior programa, com havíem escoltat alguna de les seves cançons d'anteriors discos, de batejar-la o de treure-li la F del seu nom. Deu ser perquè és massa formós. Flynn, Ashley Flynn, amb aquestes dues cançons del seu darrer àlbum, Million Stars. Després d'ella, una altra veu femenina que ens arriba des de la Vila del Cafè, concretament des de Coffeyville, a l'estat d'Alabama, on va néixer un 16 d'agost del 1986 sota el nom de Delilah Ashton Delilah Shepherd, coneguda amb el nom artístic com Ashton Shepherd, i que va tenir un parell de bons àlbums per MCA Records, de la divisió de Universal Music, quan va debutar en el món de la música. Va ser l'àlbum del 2008, Sounds So Good, i després el 2011, el segon, Where Country Grows, que va tenir ni aquell top 20, aquell èxit en format de senzill, anomenat Look It Up. Però, com sempre, has de vendre molt per estar al capdamunt i amb els millors segells discogràfics, i per això, després del segon, doncs MCA va posar fi a la seva relació. El tercer àlbum l'ha editat amb el seu propi segell discogràfic, Picking Shed Records, i va ser editat el 16 d'agost de 2013. This is America és el títol del disc de la Ashton Shepherd, i la millor música, com gairebé sempre, la trobem amb aquests petits segells. Hi ha un senzill que es diu This is America, però abans vull escoltar el duet que amb un altre gran intèrpret ha inclòs en aquest àlbum, Ashton Shepherd, al costat de Daryl Singletary, amb la cançó Golden Ring. In a pawn shop in Chicago, on a sunny summer day, a couple gazes at the wedding rings there on display. She smiles and nods her head, he says, honey, that's for you. It's not much, but it's the best that I can do. Golden rings with one tiny little stone waiting there for someone to take it home by itself. It's just a cold metallic thing, only love can make a golden wedding ring. In a little wedding chapel, later on that afternoon, an old upright piano played an old familiar tune. Tears roll down her cheeks as happy thoughts run through her head, as he whispered low with this ring, I thee wed. Golden ring with one tiny little stone shining ring. Now at last it's found a home by itself. It's just a cold metallic thing, only love can make a golden wedding. Small two-room apartment as they fight their final round. He said, I know you won't admit it, but I know you're leaving town. She says, one thing's for certain, I don't love you anymore, and throws down the ring as she walks out the door. Golden ring with one tiny little stone. pawn shop in Chicago on a sunny summer day. A couple gazes at the wedding ring there on display. Aquesta és la cançó que l'any 1976 varen editar en George Jones i la Tammy Wynette, una cançó escrita per al compositor Bobby Braddock i que va ser un dels grans èxits d'aquest duet i que ens han portat de nou amb una molt bona versió Ashton Shepherd i Daryl Singletary des d'aquest àlbum This Is America, l'únic senzill del qual ha estat la darrera cançó del disc que dona nom a l'àlbum, que es diu This Is America i que és un senzill que no ha entrat a les llistes americanes. Got the red, white and blue hanging high in the yard, but the money's running low though. We've been working real hard, so tonight the hot dogs taste good as a steak, and y'all, it's all gonna be okay. So let's wave our hands high, thankful for the flag, 'cause we are living free in this country, and I'm proud to say that it is a privilege to be standing for the stripes and the stars. Then leave, we don't mean any harm, see, we just say what we mean, 'cause there's a lot of men who've fought and they've died so that this land that we live in could stay in. For our flag, 'cause we are living free in this country, and I'm proud to say that it is a privilege to be standing for the stripes and the stars, and under God we will not lose heart, 'cause this is America, this is America. No discutiré pas amb els americans, ni amb qui porta les llistes, ni les cançons d'èxit, però la veritat és que per tenir èxit hagis d'estar només amb una multinacional en format de senzill, no dic jo en concerts ni tampoc en vendes, perquè la veritat és que Ashton Shepherd està molt ben considerat i també molts altres artistes independents, però senzills com aquests són realment magnífics i qualsevol emissora de ràdio, de música country o no, hauria de preuar-se de poder tenir música com aquesta per oferir als nostres oients. I jo ho faig perquè estic convençut de que necessiteu, de que voleu i de que mereixeu el bo i millor. Ashton Shepard, la veritat és que ho és, i hem escoltat aquestes dues cançons, Golden Ring i This Is America, del seu darrer àlbum, This Is America. Continuem amb aquests àlbums perduts del 2013 i que ens condueixen amb una altra cantant femenina, però en aquest cas que ens arriba des d'Austràlia i no una nouvinguda, té 10 àlbums ja amb la seva carrera artística, més dos EPs que també va publicar des del llunyà 1999, quan en Bill Chambers publicava Looking Back to See. El seu darrer àlbum és el Tongue, publicat el 2013, i és a càrrec de la cantant de Hobart, de Tasmània, a Austràlia, la Audrey Ault. Audrey Ault gira, però que es coneix amb el món artístic com Audrey Ault, dos dels àlbums de la qual han estat guardonats per la indústria australiana d'enregistraments, The Australian Recording Industry Association. Escoltem d'aquesta cantant i compositora un parell de cançons del seu darrer disc, d'aquest Tongue. La primera d'elles, Broken Hearted Woman. That's good. Mm-hmm. Slap my thigh. You run out of luck like the freight train and the dock, but you still got that twinkle in your eye. Take me to the mountain, take me to the plain, take me where the air is thinner and they all know your name. You sure are fun for a broken hearted woman. Sure know how to make me slap my thigh. You run out of luck like the freight train and the dock, but you still got that twinkle in your eye. Doncs d'aquest disc, la bona cantant, que és Audrey Ault, també ens oferirà una altra de les cançons. I és que, de les 14 cançons que troben incloses en aquest format més acústic, hi ha dues que porten el nom de la ciutat del country per excel·lència. The Music City USA és Nashville, concretament el tema número 6 i el número 7, Nashville number 1 i Nashville number 2. I em fa gràcia descobrir per què. Doncs d'aquest disc, de la Audrey Ault, d'aquest Chunk del 2013, escoltem el Nashville number 1. Nashville, growing strong. scars. Seguint amb aquest programa a través de Ràdio Estel i Ràdio Principat, aquest en recull el Club del Country de discos desapareguts de 2013, desapareguts amb el nostre programa, pel qual assumeixo les culpes pertinents. Us hem ofert molts d'àlbums que es van editar el 2013 i molts altres ens van quedar sense presentar. És el que intentarem fer amb els propers programes i acabar-los, si no tots, gairebé tots, amb un parell de cançons per cada un, perquè hi ha àlbums realment magnífics. Si us heu fixat, de tota aquesta compilació d'àlbums que he fet, només estem per la lletra A. Austin Lucas és el següent dels personatges. I haig de confessar que cada vegada que rebo un disc seu, tremolo de por, perquè és un personatge que barreja el folk, el country, el bluegrass, el rock alternatiu, amb el punk. I això de vegades et porta, igual que amb Hank Williams III, a unes escenes una mica estranyes per nosaltres, pels que estimem la música. Ell és Austin Lucas, va néixer a Bloomington, a Indiana, als Estats Units, va debutar el 2006 amb The Common Cold, i des d'aleshores ha editat un total de 11 discos. El darrer d'ells es va presentar el 27 d'agost, es deia Stay Reckless, i el van firmar per New West Records, amb la qual cosa em fa l'efecte que aquest disc podrà ser una mica més country. De moment provem amb una de les cançons, si us sembla, Austin Lucas amb Alone in Memphis. Like the world stopped turning, we're frozen. No one seems to notice the absence of the wind. I know you're lonely, it's the kind of lonely I feel out here. Towns for far too long. There's something about the nightlife, something about this bar. There's something in the music, the brass, drum beat like a heart. Reminds me of your eyes and coal black hair. I am growing ever lonelier out here. I don't wanna be alone in Memphis. I don't wanna be alone in New Orleans. I don't wanna dwell in cheap motels, dirty sheets, hourly rates. I just wanna put the pedal to the floor, burn up the stage. rocking home through the door. I wanna get stoned. I don't wanna be alone in Memphis anymore. Bé, crec que Austin Lucas s'ha guanyat que també escoltem una segona cançó d'aquest seu darrer disc, d'aquest àlbum, d'aquest Stay Reckless, que avui també us presentem com un dels meus àlbums oblidats del 2013 i quedareu aturats al llarg d'aquests programes quan veieu quins àlbums he oblidat. Stay Reckless és el títol de l'àlbum i també d'aquesta cançó. My brother is a good man. Hard to feed his kids, and he still dotes upon his little brother like he always did. He tells me stay reckless, always be honest. Tell me all about it. Stay reckless. Dels àlbums que avui us portem a terme a través de Country Radio Estel i Ràdio Principat amb Rafael Corbí. Encara ens queden uns minuts per escoltar-ne algun més i marxem cap al Canadà per escoltar música d'un duo que també va editar un àlbum el 2013, l'àlbum del seu debut i que també és un dels meus àlbums desapareguts. Favorite Mistake és el disc d'Autumn Hill, aquest duo canadenc que és compost per Mike Robbins, de Toronto, a l'estat d'Ontario, la província d'Ontario, i Tareya Green, de Calgary, a la província d'Alberta. El seu senzill de debut va ser Anything at All, que va arribar a entrar a les llistes canadenques de música country. El número 12 va arribar, i el Can't Keep Waiting, el número 19. El tercer senzill, el número 22, va ser el Fire, i també van tenir un senzill que es deia It Ain't Christmas, que va arribar a entrar al número 3 de l'àlbum Now Christmas, número 6. Per tant, el que farem serà escoltar els dos primers senzills d'aquesta formació, d'aquest duo, que van triomfar al Canadà i en lloc més. Anything at All, Autumn Hill. I got all this love deep down in my heart, still right there from the day we broke apart. And baby, I tried, but I couldn't let you go. You were tied to me like an anchor to my soul. Ooh, all I wanna know, if there's anything left of everything we had, is there a small chance you'd ever to my soul. És la música d'Autumn Hill, que ens portarà també l'altre segon senzill que va editar d'aquest àlbum, publicat el 10 de setembre de 2013 i que incluïa aquests senzills publicats anteriorment, aquest Can't Keep Waiting, número 19 al Canadà. Treading in the waters you shed, now everybody knows I've got a let go, holding on so tight with nothing to show. When I think I finally figured it out, where I'm going nobody can bring me down. Holding on to save tons of memories that fade. Walk away, watch me run, watch me break. Watch me break. knows I've gotta let go, holding on. So I can't keep waiting. Doncs no es queda temps per presentar cap àlbum nou, per tant el que farem és acabar el nostre programa amb aquesta setmana, Country Radio Estel i Ràdio Principat, amb el tercer dels senzills de Autumn Hill, del seu àlbum de debut d'aquest duo canadenc, editat per Wax Records el setembre de 2013 i que es diu Fire, actualment un número 22 a les llistes canadenques. Salutacions de Rafael Corbí, ens tornem a retrobar aquí la propera setmana amb el més country and western i més country oblidat.